Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 917 net óra van. Mással hangzók. Digitális talk show mindenkinek. Itt a modem idők. Hallottatok már a szervnyomtatásról? Vagy olvastatok róla? Szervnyomtatás? Igen, olvastam a Szilágyi Press hírei között. Igen, ezt a hallgatók nem ismerik, de küldöm a híreket, de nem ez a fontos, hanem igazi élő szervet lehet nyomtatni, Balázs. Mi? Tintasugaras nyomtatóval, képzeld el. Persze, tintasugaras. Biopapírra, a papírt úgy És hozzák. Nem fog beszáradni a tintapatron? Hát, azt nem tudom, de nagyon furcsa. Kezdjük előre, mi van? Tehát, van egy ilyen biopapír, amire sejteket lehet igazi tintasugaras nyomtatóval rányomtatni. Na most ez a papír ezek ilyen rétegek. Nem papír. Ne, azt mindjárt mondom, ilyen rétegekből jön össze, és ezekből a befecskendezett sejtekből kifejlődnek igazi sejtcsoportok, amik így összenőnek, és szervek meg szervrészleteket lehet így növeszteni. Tehát ezt úgy, mondjuk úgy képzeljük el, mint annak én a klasszikus Varázsceruza című kisfilmet, rajzfilmet, amivel lerajzoltuk, és egyszer csak puk, kipattant onnan a falról, vagy akár onnan, és három dimenzióval ott döbbenetes volt. Döbbenetes egyébként, tényleg is. Arról szól a hír, hogy már ilyen ér részleteket meg lehetett vele valósítani. Tehát tényleg kifejlődött egy ilyen üreges vér ér azon a bizonyos biopapíron. Úgy szól a hírben, hogy egyébként a papírt úgy hozzák létre, hogy cukormolekulákból hosszú láncot alkotnak, mely zselészerű hidrogélt hoz létre. A sejteket aztán összekeverik a géllel, és behelyezik egy normál tintasugaras nyomtatópatronba. A készülék ezt követően kinyomtatja a zselélapot a sejtpontokkal, melyek igen kevés mennyiséget, azaz pontonként 1 mikroliter sejtet tartalmaznak. Hát ez döbbenet. Döbbenetes, ugye Zoli? Hát szerintem ez valami kacsa, szóval elengedtek valahol egy hírügynökségnél egy ilyet, föltették egy-két portára, és vagy pedig jó sokat olvasott a hírszerkesztő klasszikus sci-fi regényeket, ahol ez már nagyon régóta le van írva. És ha tényleg megmutatják neked, hogy ez létezik, és kifejlesztenek valamilyen kis szervet, vagy szervrészetet? Nagyon nagy örömmel látnám és tapasztalnám. Döbbennél, nem? Hogyne, persze. Vendégünk rázza a fejét, csak nem láttad ezt a dolgot. Látni nem láttam, de a Fraunhofernél már próbálkoztak ezzel is. Tehát ez egy nyomtatási eljárás, és működik. Tehát lehet róla olvasni több helyen. Én is olvastam, csak itt játszom a szerepemet, a Fraunhofernél is olvastam ezt a hírt. Tehát, hogy működik a dolog, de egyébként a FEB, tehát a Personal Fabrication rövidítésében ez a FEB, ez egy új tendencia, és most egy olyan jövőt vetítenek elénk, hogy otthon fogjuk ilyen saját kis gyárakban nem az ereket, hanem a bakancsot, a ruhát, a biciklit és mindent nyomtatni. De akkor a szervekre visszatérve ez olyan, mint a Goethénél vagy a gyíkoknál, hogyha letörik a farka, visszanő. Az embereknél ez nem nagyon működik, de mondjuk, hogyha hiányzik valamilyen szerv, akkor mondjuk, ha ezt előrevetítjük a jövőbe, akkor valamilyen hiányzó szervet így vissza lehetne pótolni. Hát majd meglátjuk, hogy biztos keresik majd a üzleti alkalmazást, vagy a valamilyen alkalmazást. De a legnagyobb döbbenet, hogy a tintasugaras nyomtatóval, tehát nem egy ilyen hiper-szuper eszközzel a laboratórium, hanem megvesszük a nagy áruházba a tintasugaras nyomtatót. A MyPatron-t. A MyPatron. Rögtön az elején szó lesz arról, hogy miképpen harcolhatunk az AIDS ellen otthoni számítógépünkkel. Aztán vendégünk lesz Pintér Robert, információs társadalomkutató, annak kapcsán, hogy jövő héten egy érdekes konferenciát szervez az internetes világ szociális összefüggéseiről. Következik egy szuper nemzetközi útvonal tervező weboldal. A legtöbb weboldal, ha ismeretlen helyre utaznál, de nincs GPS-ed és a hagyományos térképnél pontosabb segítségre vágy. Megfejtjük majd azt is, hogy miképpen lehet nyomozni az ismert emberek után mindenről az infoszótárban. Kiszúrjuk, hogy ki kicsoda. Vipspotting. Végül újfajta titkosítás a vírusokban, ehhez kapcsolódik a PC-tippünk. Mire vigyázzunk, ha taktikát váltanak a vírusírók? Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a modem időkben. Ébresztő itt az asztal körül, neki kicsit lehorgasztott fejjel üldögél az asztalnál. Hát lehorgasztott fejjel ülünk, beszélünk, nem? Annyira érdekes volt a headline, hogy egyszerűen. Éhes vagyok. Catika, hát akkor nagyon. Adás után egy kis vacsit majd. Hát az előbb haza kell futni. Légy szíves. Na, múlt héten azt kérdeztük, hogy mi a neve a nagyzenekari kottának, amiben minden szólam benne van. Ki tudja? Partitúra. Partitúra, így van. Az eleti kérdésünk pedig a Weave-hez kapcsolódik. Már az elején is akartam ezt mondani, nektek nem jön mostanában sok vívlevél? De, jött, most már kikapcsoltam hirtelen, igen? Mert megzavarodtam tőle. Én nem, én mindig végig kattogtattam, hogy milyen ismerős tűnik fel a láthatáron, és bővül az ismerős. De lelkes vagy. Szerintem ez kimeríti az zaklatás fogalmát, komolyan igen. Mondom. Nekem igen. Nagyon tetszik. Három hét alatt 50-nel több ismerősöm lett, és az elmúlt igen. Három évben volt ennyi. De szerintem... Mi, szerint... emberek, vagy mi? Nem. Hát attól, ismer. Hogy egy működő weboldal átáll egy másik, vagy átalakul egy másik működő weboldallá, nem kattinthatnak be olyan jellegű mezőt az én profilomban, ami engem e-mailekkel bombáz. Ez szerintem nonsens. Mondja a mérnök úr, de én azért örülök ennek, hogy régen látott ismerősök tűnnek föl. Például Pintér Robert ma is megtalált egy levelével a Viven, vagyis mondjuk meg a hallgatóknak, hogy ez a... Nem mondjuk meg a rövidítésnek a feloldását, mert az lesz mindjárt a kérdés, úgyhogy arra koncentráljatok. Ez egy közösségépítő weboldal. Tehát, ahol megtalálják egymást az ismerősök, bekattintják, hogy én ismerem például Pintér Robertet, ő ismer engem, és akkor innentől kezdve mi nagyon boldogok vagyunk, mert így ezt a kapcsolati hálót megmutatja a rendszer. Mindannyian egyébként benne vagytok, ugye? Ebben te is benne vagy a képen? És te rajta vagy a kapcsolati hálómon? Hogy ne lennék rajta? Na, akkor majd megkeresem. Na, szóval ez a kérdésünk ezen a héten. Mi? Most töltöttem fel a fotóimat. A fotóid? Na, akkor Catikát meg lehet keresni. Szóval minek a rövidítése a VIV? Ez a ma esti kérdésünk. A nyeremény egy McAfee internetes biztonsági program, a Spring Office irodai programcsomag, a PC World, valamint a Business Online című lapok aktuális számai. Valamint, na mi? Hát Ifjabbik Mester Sándor. Portfólió című szerzői nagylemeze. De ezt már a múlt héten is elszúrtad. Portfólió 2001 című szerzői lemeze. A telefonszámunk 328-85-55. Az asztaltársaságban Szokoli Kati, vagyis Cati, az online. Jó estét kívánok! Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! Spányik Csatmán Balázs. Szép estét kívánok! Valamint a vendégünk Pintér Robert. Jó estét! Az ITTK kutatója. Ilyen körökben Robeszként is mondhatunk téged, ugye? A én vagyok a műsor. Tessék? 10 óra után lehet. 10 óra után lehet. Holnap reggel már nem, mert akkor kutató úr leszel. Doktor úr. Doktor úr. Ráadás. Doktor Pintér Robert? PhD. Hónapja kb. Igen? Gratulálok. De nem használom a címet. Miből doktoráltál? Szociológiában. Szexuális szakszociológia? Nem, információs társadalom kutatás. Aha. Építés Magyarországon. Na, erről később majd mesélhetnél, mert ez érdekel. Én vagyok a műsorházi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és akkor megyünk tovább. Számítógéppel is lehet harcolni? Bizony, hogy lehet. Méghozzá az éc ellen. S ráadásul bárki csatlakozhat a csatához a saját otthoni számítógépével is. Eddig 170 ezeren tették ezt meg, így egy úgynevezett GRID projekt részeseivé váltak. Ennek az a lényege, hogy sok-sok számítógép kapacitását összeadják, és így olyan, mintha az ÉC kutatók rendelkezésére állna egy olyan szuper számítógép, ami 170 ezer gép teljesítményével egyenlő. De hogy is segíthet az ÉC kutatásban egy ekkora szupergép? Erről Intődi Gábort, az IBM hazai szóvivőjét kérdezte Szalai Dániel. Nagyon komoly dolgot kell megoldani. A fehérje molekulák és ugye a vírusok is rendkívül változatosak. Ezek 1000 milliárdféle kölcsönhatásba léphetnek a gyógyszer molekulákkal. Ezeket ugye lehet egyrészt kémcsőben is kísérletezni, másrészt azonban számítógéppel is modellezhetőek azok a kölcsönhatások, amelyek a vírusok és a gyógyszerek között kialakulhatnak. De számtalanféle vírus lehetséges és számtalanféle gyógyszer lehetséges, ezért a köztük lévő kölcsönhatások száma még ennél is sokkal-sokkal több. Rendkívüli számítás igényes feladat mindennek kiszámolása, és ugye erre két megoldás van, vagy építünk egy hatalmas nagy szuperkompjútert, vagy pedig ezt az óriási feladatot sok-sok kompjúter között osztjuk meg. A World Community Grid erre példa. Ezt az óriási számítástechnikai feladatot mindazon önkéntes kompjúterek között megosztjuk, akik bejelentkeznek erre a hálózatra. Jelenleg 170 ezer kompjúter található, és 100 ezer ember jelentkezett be. Ez már egy éve működik, ez a World Community Grid. Korábban az emberi fehérje kutatásba kapcsolódott be, most pedig a részkutatásban használják ezeket az erőforrásokat. Mikorra lehet számítani valamilyen eredményre? Nézd, a az eredmények, én azt tudom mondani, azok folyamatosak, tehát most nyilvánvalóan nem várja senki, hogy az AIDS gyógyszerét emiatt most 6 hónap múlva vagy 1 év múlva megtaláljuk. Az biztos, hogy 1 évig ez a projekt futni fog, és biztos, hogy az eredményei hozzájárulnak az AIDS terápiáinak a kifejlesztéséhez. És hogyan lehet bekapcsolódni ebbe a programba? A www.worldcommunitygrid.org, és itt lehet bekapcsolódni. Ezt ha jól értem, akkor gyakorlatilag egy képernyővédőhöz hasonló program, ami akkor fut, akkor számít, amikor a gép éppen nem dolgozik. Ugye ez így van? Pontosan így van. Ez működhet képernyővédőként is, tehát ez egy apró program. Óriási számítástechnikai feladatról van szó, amit egy megfelelő alkalmazás részecskékre bont. És ezek a feladat részecskék, önálló kis feladatok, ezek landolnak a felhasználó komputerein. Magyarul jótékonyság is fel lehet használni a számítógépünk szabad kapacitását, hogyha úgy döntünk. A Modem Idők című műsort hallják, és ennek a műsornak az internetes oldalán megtalálhatják azt a címet, ahol lehet csatlakozni ehhez a bizonyos Fight at Home, vagyis hogyan lehet harcolni az AIDS ellen. Fight AIDS at Home. Fight AIDS at home. Biztos vagy benne? A Dani szerint igen. Igen. Na hát ez a híreink között meg lehet találni a címet, és lehet csatlakozni természetesen az oldalhoz. Folytassuk a témáinkat. Stúdiónk vendége Dr. Pintér Róbert, az ITTK kutatója. Tíz után Robesz, aki jövő héten egy érdekes konferenciát szervez. Szociális kérdések és az információs társadalom. Nem ez a pontos címe a konferenciának, de vagy mi ez a címe? Hát a címe 5. információs társadalom szakmai napok. És ennek lesz több rendezvénye is van, amit mi rendezünk az ITTK, az hétfőn és kedden lesz. Akkor én érdekesebben közelítettem meg szerintem, mert szociális kérdések azok hogy jönnek az információs társadalomhoz? Idősek, meg ez a bizonyos szakadék, ugye? Kézenfekvő, igen, a digitális szakadékkal, vagy most már inkább digitális megosztottságot mondunk. Egyébként a második napon lesz a 4. szociális informatikai műhely konferencia, amit már ugye most már évek óta szerveznek a Esélyegyenlőségi Minisztériumban, és a mi részünk is tulajdonképpen ehhez ad valamit hozzá. Tehát a kis településekről fogunk beszélni többek között, a nők, inaktívak, kisebbségiek, idősek, illetve hát a miniszterek és különböző bizniszből, illetve civil szférából érkező emberek fogják elmondani a saját tapasztalataikat az elmúlt 2-3 évből. Ha már a minisztereket mondod, akkor nagyon érdekes kerettet ad ennek az egész eseménynek, hogy éppen néhány nappal ezelőtt volt az informatikai miniszter meghallgatása az Országgyűlés informatikai szakbizottsága előtt, és érdekes módon abban egyetértés van az ellenzék meg a kormánypártok között, hogy a keretek azok jól működnek. Tehát, hogy a távközlés szabályozását már leraktuk, tehát hogy az alapvető infrastruktúrális dolgok készen vannak, és a miniszter azt emelték, hogy 60% a magyar társadalomban azoknak az aránya, akik nem értenek, tehát a hozzáértés hiánya gátolja őket a becsatlakozáshoz. És a távközlés szabályozását elismerte maga a bizottság ellenzéki elnöke is, a mostani minisztérium. Igen. Tehát, hogy vannak persze nyilván vitás kérdések. Másban van vita, de ebben... De hogy a legfőbb csapás irány az ez, az egyértelmű, tehát, hogy ezt a 60%-ot kell valahogy megmozdítani, hiszen kívülrekednek egy olyan társadalmi változáson, ami az ő életüket is alapjaiban érinti. Mitől lehet ez a különbség, hogy a keret megvan, de az emberek nagy része, vagy nagyobbik fele, mondjuk így, hogy ez a 60% mégsem jut hozzá az információs. Erről is fogunk beszélni a magán a konferencián. Van egy World Internet projekt nevű felmérésünk, ami most már 5. éve folyik, ennek az eredményeit fogjuk bemutatni, és több réteg, tehát több szinten megmutatni azt, hogy szereznek ezek az emberek információt, de alapvetően másfajta csatornákból, tehát inkább televízióból például. Tehát nagyon erősen konzervatív televízió, imádó magyar társadalom. Hogy szociális okai vannak ennek, vagy inkább ilyen megszokásai, hagyomány? Attitűdbeli, szociális okai, a térszerkezet is rányomja, tehát az, hogy valaki kis településen él, és nem fér hozzá a fizikailag sem a hálózathoz, ez is egy hátrányt jelent. Tehát, hogy egy nagyon összetett probléma rendszerrel van dolgunk. Idősekkel mi a helyzet? Mert ez is egy témakör lesz, ha jól tudom. Hát az idősek ma Magyarországon a 60 év felettieknek a 2-3%-a használ internetet, hogyha csak az internetet nézzük, ez egy nagyon alacsony arány, nemzetközi összehasonlításban hátul kullogunk. Ugyanis? nemzetközi összehasonlításban néhány olyan ország, amihez hasonlíthatóak lennénk. Ott milyen ez az arány? Hát mondjuk, ahol még hasonlóan alacsony arány, az Görögország vagy Portugália, aha, de a legtöbb akár csatlakozott, most csatlakozott országban is azért magasabb, vagy jóval magasabb arányt. És mondjuk nézzünk egy Németországot, vagy Franciaországot. Hát fejből most én nem mernék vizsgázni, aha, ezekkel, de... Nem is de arányaiban. Most jelent meg az Eurostatnak egy friss felmérése, és 15-20-25-30% körül vannak. Tehát azért elmarad, mindig minden országban elmarad az átlagtól, tehát hogy ez egy lemaradó csoport mindenhol, viszont a felzárkózás az lendületes. Van esély, hogy teljesen behozzuk őket, vagy amire behozzuk azt a szintet, akkor még tovább emelkedik náluk? Van esély, csak az időtáv az igazániból érdekes. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon lassan fejlődik a magyar információs társadalom ebből a szempontból, és ezen lehetne, vagy kellene változtatni, mert pontosan ezek az emberek azok, akik otthon sok esetben nem kimozdulva életminőségük tudna javulni attól, hogy ezeket a szolgáltatásokat, mondjuk, hogy elektronikus szolgáltatásokat igénybe tudnának venni. Ti a konferencián ennek a módszereiről beszélgettek, vagy miről? Hát a miniszterek, például az oktatási minisztérium az oktatási szektorban a lemaradásokról fog beszélni, vagy az eltérésekről fog beszélni. Lesz egy gazdasági előadás, ahol egy távmunka programról lesz szó, ahol munkanélkülieket foglalkoztatnak távmunka alkalmazásban. Dombi Gábor fog beszélni az Inforum képviseletében kifejezetten arról, hogy az időseket hogyan lehet. Ugye ő erre a kattints rá nagy, illetve ez az idős informatikai. Múltkor itt volt, igen. Unokaszülő verseny kapcsán. Tehát, hogy ő emögé tulajdonképpen belámadott egy egész elméletet. És erről fog beszélni. Azt mondta egyébként, hogy most pont az akciójuk kapcsán növekszik a idősebbek száma, akik interneteznek. Igen. És azért annyira fontos ez a téma, hogy tervezzük is, hogy egy sajtótájékoztató keretében be fogjuk jelenteni, hogy kifejezetten erre egy informatikai, tehát idősek és információs társadalom témára egy kutatási műhelyt fogunk létrehozni több szereplővel. És ennek a kutatásnak mi lesz a célja, vagy mi lesz az eredménye? Hát a célja az, hogy ezt a kérdést jobban lássuk nemzetközi tapasztalatok szempontjából is az időseket és más általános helyzeti csoportokat. Tehát, hogy tudjuk, hogy mi megy a nagyvilágban, mik a legfontosabb trendek, hogyan lehet őket megfogni, stb. Milyen téma várható még, mesélj egy-két. Ezen kívül még lesz szó a civilekről, egy szekciót én magam vezetek, ez egy tavaszi kutatásnak az eredményeit fogja bemutatni, ez már a második nap délutánján lesz, ahol arról fogunk beszélgetni, hogy a civil szervezetek hogyan jelennek meg a webben, mit gondolnak a civil szervezetek képviselői, kinek kellene fejleszteni Magyarországon az információs társadalmat, és mit gondolnak a civilekről a nem civilek. Elég elképesztő dolgokat. És te is meghívott vendégekkel beszélgetsz ott, vagy lesznek vendégelőadók? Lesznek vendégelőadók, ebben a szekcióban a kutatásban résztvevők, a tavaszi kutatásban résztvevők, tehát a kutatóintézetnek a kutatói fognak beszélni, de más szekcióban, tehát a kis településekben vagy a hátrányos helyzetükben szociológusok, fejlesztők, szociális munkások, egyszerű laikus érdeklődők, akik felnőttek egy bizonyos szintre fognak előadni, tehát elég színes a program. Na, jó lenne, hogyha egy ilyen konferencia anyagát utána a mi laikus szintünkön is el lehetne olvasni. Tehát, hogy miről beszélgetünk? Egyébként, hogy nagy szerencsénkre egy múlt héten derült ki, hogy nyertünk egy pályázati támogatást a mecenatúránál, és lesz egy úgynevezett konferencia kiadvány, ami a legsikeresebb vagy a legjobb előadásokat a hanganyagokból tanulmányformájában fogja közölni. Na jó, de hát ezt a tudós bácsik fogják érteni, nem? Hát, hogyha segítetek közreműködni ennek a lefordításában, vagy egyszerű megfogalmazásában, szerintem akkor minden további nélkül ezeket. Szívesen látnánk többször. Ezúton ajánlom föl. Köszönjük szépen. Meg lesz a kötet, akkor jelentkezem. Mindenképpen. Annyit mondj még, hogyha valaki szeretne csatlakozni. Ugye hétfőn kedden lesz a konferencia. Igen, regisztrálni kell, de ingyenes a rendezvény, és a www.ittk.hu/itsn címen lehet. Úgy, mint információs társadalom szakmai napok. De ha rákeres valaki arra, hogy ítélszen a Google-on, akkor rögtön ki fogja dobni. Pintér Robert hallottuk, alias Robesz 10 óra után. Igen, hát pont ma kaptam tőled a Viven erről a tájékoztatót. Szervezzük az embereket, mert őt szervezed. No, lépjünk tovább. Hogyan lehet eljutni egy ilyen témához? Mégpedig ahhoz a témához, aminek az a lényeg, hogy hogyan lehet eljutni valahova. Erről már beszéltünk egyébként többször, tehát volt ilyenről szó, útvonaltervezésről, de amiről te beszélsz, Szati? Az a legjobb. Mert? Mert. Következő a szituáció. El szerettem volna utazni külföldre, még mindig szeretnék, a párommal, autóval. Voltam Rammstein már koncertre. Nem, a bátyámhoz. Ne kavarj be, árpikám. Igen, mondja csak. Az a lényeg, hogy már rengeteg milliószor voltam ott, de én Bécs után teljesen elveszítem a fonalat, tehát én képtelen vagyok oda találni, és keresni akartam egy térképet az interneten, és egy olyat találtam, hogy jesszusom, nagyon jó. A dolog lényege a következő, hogy nem csak, hogy be tudom írni azt, hogy hova akarok menni, és tehát egy icipici utcát úgy megmutat, hogy nagyon. Egyébként ez egy német oldal. Mert ugye ezt eddig ismertük, hogy beírjuk, hogy Dortmund nem tudom milyen Weissstrasse 25, és akkor ezt látjuk pontosan. Igen, de itt jön a nagy furfangosság, hogy be tudom írni a rajt helyét és a cél helyét is. Tehát beírtam, és még vicceskedtem is, mondom, hát egy ilyen német oldal, hogy biztos beírom neki József körút, meg biztos néz egy nagyot, és nem, hanem megmutatta József körutat, és megmutatta, hogy ahova akarok menni, az mennyire messze van, és ott volt előttem a két hely, és úristen, kaptam kitalálom. A fejek után. Kitalálom, viamichelin.com. Nem, és még nem fejtem, hogy mennyire jó. És ezek után... Szerintem nem is fogjuk megtudni, hogy melyik oldalról van hagyományainkhoz híven. Miért? Mindig meg szoktam mondani, most nem tudom, hogy ezt miért mondtad, de mindig. Utóbbi két csak hónapban sosem hallottam. Ne piszkálj, mert baj. Akkor a füleden ülsz. Szóval biztos. Utána észrevettem, hogy a bal oldalon van egy ilyen menü. Mi is jól érezzük itt magunkat, nem csak önök otthon. Van egy ilyen menü oszlop, ahol ki lehet választani különböző ilyen. De hogyha röhögsz, akkor nem megy. Mondjad csak. Ki lehet választani különböző opciókat, tehát hogy melyik útvonalat akarom a leggyorsabbat, vagy a legrövidebbet, hol akarok menni autópályán. Meg ami a legjobban tetszett nekem, hogy be lehet írni, hogy autópályán mennyivel akarok menni, lakott területen mennyivel akarok menni, stb. És akkor kiszámítja, hogy ez így, akkor hány kilométer lesz, és mennyi idő alatt érek oda. És itt még mindig nem volt vége a dolognak, utána észrevettem, hogy a térképen mindent bejelölt, és teljesen az autópályák is, és különböző zöldség, piroscsík, tralala, tralala. Azt megmutatod, hogy hol kell tankolni? Mindent! Mindent, érted? Sőt, mindent, mert ezután jött a legjobb. Nézek balra, mondom, mi ez a sok szöveg, meg jelek, meg izé, és akkor a következő szöveg németül. Elindulunk, 0 perc. Itiner. 1 perc múlva a Rákóczi útról kifordulunk jobbra. Egy német oldalon. Tehát én komolyan teljesen eldobtam az agyam, és ezután jött a még jobb. Nem csak, hogy Európa, de Észak-Amerika, Dél-Amerika. És oda hogy mész autóval? Hát ez az, ott van minden. Hogy akkor felszállsz a kompra, hogy arra kell, mert ott kezdeni, hogy József körút, és utána itt is itt felszállsz a kompra, a repülőre, átmész, egy József körút 25, és a célállomás a Fehérház. És tényleg... Na most már csak az oldalnak a címét szeretném. Mondom, itt vagyok, www.de.map24.com. Sikerült nem elfelejtenünk a ma esti szót az infószótárban, pedig még gondolkodtunk idefelé jövet egy kicsit. Nem gondolkodtunk, világos volt, hogy mi a szó, hiszen már délután kiderült. Meg ezért is beszéltünk itt a Vivről az elején. Erre itt szépen föl lett építve a műsor rám, hát ez nagyon jó. Várjál, csak kipislantok Danira, hogy megvan a megfejtő? Megvan a megfejtés. Akkor megmutatjuk, hogy mi az a Viv. Igen, ugye who is who ennek a rövidítése. Ami nekünk érdekes, hogy ugye ez egy angol kifejezésnek az angol betű szavas rövidítése, ezért az angol helyesírási szokásoknak megfelelően írjuk le. Nagy dupla V, kis I, ismét nagy dupla V, hiszen a betű szavakban, hogyha szerepel minden szó, akkor a kevésbé fontosakat jellemzően kicsivel szokták írni, tehát az ilyen grammatika, nyelvtani szavakat, kifejezéseket az íz ebben az esetben egy rétige. De nem ez a szó ma este. Hanem ennek egy összetett alakja, és ez egy jó kis helyesírási kérdés lehetne a hallgatóknak, hogy kell leírni azt, hogy VIP spotting. Természetesen a minden betűszóhoz, hogyha valamilyen elő- vagy utótagot fűzünk, ez utóbbi a gyakoribb, az kötőjellel kell hozzáfűzni, hiszen lássa, aki olvas, hogy ez egy betűszó. Meg csúnyán is mutatna ilyen nagy betűt. Ez csúnyán mutat, igen, világos, tehát funkcionális okokból. Amiről még érdemes beszélni, hogy mit jelent a kifejezés maga, ugye kiszúrni, elcsípni valakit, körülbelül ezt jelenti a spot, jelent angol ige, meg sok minden mást is. Volt a Trainspotting című Trainspotting film, meg Celebspotting. Celebspotting. Igen, kifejezés, van egy ilyen. Én inkább a hotspottingra, a wifi hotspot, uh-huh. Hotspottingra gondolnék. Tehát olyan helyeknek a keresés, ahol van vezetéknek hozzáférés, de mi az a wifi spotting? Olyan érdekes, ismert emberek, esetleg sztároknak, a vives becenevét, nicknevét kutassák ki, a valamilyen módon a kapcsolati hálókon keresztül a Viven, ami egy nagy újdonság lehet a nagy tömegek számára. Van ilyen példa, hogy kit lehet megtalálni a Viven? Gyurcsány Ferencet és Orbán Viktort. De ez kamu, nem? Igen. Az, de meg lehet őket találni. Esetleg igazi példád van neked, Robesz? Hát így ismert ember. Nincs. Hát adjuk fel a hallgatóknak, hogyha találnak egy ismert embert a Viven, akkor jelentkezzenek már. Ha nem, akkor sugesztráljanak ennyit. Na, Cotika? Az a híradós. Na, gondolkodj rajta. Bombera Krisztina. Na, hát akkor őt is köszöntjük a Viven. Adjuk meg a szót Spányik Balázsnak, aki most az új vírusok. Legfontosabb dolog, hogy összefoglalnék így egy mondatban. Van idő, az egy kicsi. Jó, oké, tehát az a lényeg, hogy mint kiderült majd egy bejelentésből, hogy megváltoztatták a taktikát a vírus írók. Tehát nagyon fontos, hogy nincs benne téve azok az emberek, igen, akik a károkozókat gyártják. Ugyanis most már nem az operációs rendszereket támadják, és ennek valószínűleg az áll a háttérében, hogy a Microsoft is nagy energiát fordít arra, hogy egyre biztonságosabbá tegye a Windows-t és más operációs rendszergyártóit. Említhetném itt az Apple-t például, ugye, és a Mac OS-et is bőven ír. Igen, azt is nagyon támadják. Ha nem, az operációs rendszerek helyett az alkalmazásokban található hibákra mennek rá, így a Windows platformon például az Internet Explorer, Outlook Express problémakör az még most is fönnáll, de ugyanígy találnak például hibákat az Operában. Az Operának e héten volt egy kritikus frissítése a Flash lejátszóval kapcsolatban. Tehát tulajdonképpen nekünk arra kell figyelni, hogy ezután is gondosan gyűjtögetni kell a hibajavításokat és a komoly frissítéseket, de most már oda kell figyelnünk azokra az alkalmazásokra is, amiket használunk, hogy azokhoz kijönnek-e újabb verziók. Tehát, eddig nem voltak vírusos alkalmazások? Nem használták ki igazából talán ennyire a hibáit. Tehát most már a népszerű alkalmazásokra egyre inkább rámennek, és hogyha te eddig mondjuk úgy használtál egy böngészőt, hogy na, nekem jó az 1.04-es változata is, mert ez is tökéletesen működik, és nem lépek tovább, nem frissítem, mert minek kettő nagyobbra, akkor ez nem biztos, hogy jó hozzáállás. Hát meglátjuk akkor. Ezek szerint az antivírus programok erre is odafigyelnek majd a jövőben, mert ugye ebből lehet majd az antivírus író programíróknak az üzlete. Eddig tartott a modemidők, a honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételénket pedig a PC World CD, illetve DVD mellékletén MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a modemidők asztal társaságát hallották, viszontlátásra. Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon a hangtárban.